κάθε ώρα προγράμμα Radio Plus Unde Medi pe 99 1404 și 1590 kHz s-a încheiat. Pe aceste frecvențe revenim mâine dimineață la ora 8. Ne puteți recepționa și pe internet la adresa radioplus.ro.